तो पहले समझना चाहिए कि प्रभुपाद की क्या इच्छा थी ऐसे प्रकाव के लिए। प्रभुपाद बोले कि शायद आपने सुना है कि प्रभुपाद इनके गोलोक धाम, वो गोलोक धाम वापस जाना कि थोड़े पहले बोले कि मेरा आधा काम नहीं किया, मेरी इच्छा थी वानाश्रम धर्म स्थापन करना। तो प्रभुपाद की पुस्तक में और बहुत वार्तालापों में भी ये वानाश्रम धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखी होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में स्थापना तो नहीं हुआ। प्रभुपाद बोले कि मेरा आधा काम नहीं हुआ था। तो प्रभुपाद कितने किया? अकेले पूरे दुनिया में ये चैतन्य महाप्रभु की भक्ति स्थापना की, लेकिन प्रभुपाद बोले मेरा आधा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसा है कि प्रभुपाद तो पाश्चात्य देशों में पहले पहले तो केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बहुत कुछ बोले, लेकिन कई साल के बाद शुद्ध भक्ति और वर्णाश्रम धर्म दोनों के बारे में बोले, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रभुपाद देखते थे कि इतने सब भक्त आते हैं, इतने सब लोग, मतलब हम सब पतित थे लेकिन प्रभुपाद की दया से भक्त बन गए, लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों में बहुत थे जो भक्ति मार्ग के आने में बाद तो फिर भ्रष्ट हुए, क्योंकि क्या कारण है? तो कारण बहुत है, लेकिन एक ही एक विशेष कारण है कि आधुनिक जमाने में वो वातावरण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, और लोग जो आते हैं भक्ति में तो वो बाह्य प्रभाव से बहुत बार फिर पतित होते हैं। वो पूरी संस्कृति वो जो आज का जीवन शैली में वो जो संस्कृति बोलते हैं तो वो संस्कृति नहीं है, वो संस्कृति के विरुद्ध है, अपसंस्कृति। संस्कृति का मतलब जिसमें जिससे संस्कार होते हैं जीवन की शुद्धि के लिए, लेकिन आज की संस्कृति का क्या है? सिनेमा जाना, पब जाना, डिस्को जाना, युवक युवती संजोना, कुत्ते कुत्ती जैसे, तो पूरा वातावरण प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो प्रभुपाद की इच्छा थी तो ऐसे कृषि प्रकल्प के द्वारा ऐसा वातावरण स्थापना जिसमें भक्त वो मायिक संसार का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और सब एक साथ भगवान की सेवा और भक्ति नवविध भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि ऐसा कृषि प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है कि भक्त के काफी समय होगा भक्ति करने के लिए, क्योंकि क्या होते हैं आजकल सामान्य लोग बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं, तो एक घंटा घर से ऑफिस या फैक्ट्री जाते हैं, तो दो से तीन घंटे जाते रोज खाली आना जाने में, फिर बहुत समय ऑफिस में रहना है, फिर और काम इतना अप्रिय होते हैं, फैक्ट्री में काम करने तो कोई पसंद नहीं है, और सब श्रमिक में इतना खराब संबंध होते हैं कि फैक्ट्री या ऑफिस या दुकान वापस आके तो एकदम ऊब जाते हैं और कोई रुचि, एक बात है कि समय नहीं है, इतना समय जाते हैं काम करने में और आने जाने में, फिर मन बिल्कुल अलग बन जाते हैं ऐसे उग्र कर्म करने से, फिर बहुत दूसरे आकर्षण भी है, टीवी है और टीवी से ही सब फंस जाते हैं माया में। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि ऐसा सरल जीवन बीतने से लोगों के पास काफी समय होगा भक्ति करने के लिए। क्या होते हैं हम देखते हैं कि भक्ति, मतलब भक्ति के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए तो माला करना है नहीं, 16 माला तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, फिर भगवत प्रवचन सुनना और स्वाध्याय करना, आरती पूजा तो कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए दैनिक साधना के लिए। लेकिन हम देखते हैं तो सिटी में बहुत गृहस्थ भक्त है, लेकिन एक नहीं जिनके पास 5-6 घंटे का समय है रोज भक्ति के लिए। तो प्रभुपाद हमको ऐसा प्रोग्राम दिया नहीं तो 4:30 से 9 बजे तक सुबह का समय साधना, और शाम को भी 2 से 3 घंटा साधना में, और दिन में स्वाध्याय करना, खुद शास्त्र पढ़ना। लेकिन आज का जीवन शैली में तो कोई संभावना नहीं है इसमें। हम ये भी देखते हैं कि ऐसा प्रकल्प में भी तो भक्तों बहुत श्रम करते हैं नहीं, और इतना सा समय नहीं है, लेकिन आशा है कि भविष्य में तो ये सब सेटअप करके तो ऐसी स्थिति होगी जिसमें भक्तों तो इतना सा व्यस्त नहीं रहेंगे और समय होगा भक्ति के लिए। तो एक कारण है कि ये ऐसा कृषि गोरक्षा प्रकल्प का एक उद्देश्य है भक्त समाज बनाना, जिसमें वो आधुनिक मायिक प्रभाव नहीं होगा, साधु संघ। तो सिटी में या गांव में भी असत संघ होते हैं, लेकिन ऐसे प्रकार में अगर केवल भक्त रहते हैं तो सब एक साथ सहयोगिता करके तो रहेंगे और कृष्ण सेवा करेंगे। तो वो एक कारण है, वो भक्ति वातावरण बनाना। और दूसरा है कि सरल रूप से जीवन बीतने से और काफी समय होगा भक्ति करने के लिए, क्योंकि बहुत काम करने है स्थिति में, क्योंकि बहुत प्रयोजन है। तो प्रयोजन क्या है वो शरीर के लिए? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान और गृहस्थों के लिए पत्नी बच्चे। तो भगवान की दया से, भौतिक प्रकृति से ये सब आसानी से उपलब्ध है, लेकिन आजकल तो केवल रोटी कपड़ा मकान का प्रयोजन नहीं है, तो टीवी, मिक्सी, वीसीआर और आज डीवीडी मशीन है, और तो खाली रोटी नहीं है लेकिन बहुत वैरायटीज खाना चाहिए, और खाली कपड़ा नहीं है तो 50 साड़ी और 12 जोड़ा जूता और एक्सरसाइज मशीन और कितने सारे चीज़ें, कार भी या कम से कम बजाज स्कूटर और क्या मोबाइल. तो इतना सा चीज संग्रह करने के लिए तो बहुत काम करना है. तो अगर हम संतुष्ट होते हैं सरल रूप जीवन बीतने में तो हम निश्चिंता से भगवान की सेवा कर सकते. प्रभुपाद एक बार बोले कि ऐसे सरल रूप में जीवन बीतना खाली संभव होते हैं खाली भक्ति से. अगर भक्ति नहीं हो तो हम संतुष्ट नहीं होंगे. तो हम सोचेंगे तो क्या किस लिए मैं ऐसा करता हूँ, तो इतना सा काम करता हूँ. अगर फैक्ट्री में काम करता था तो इतना सा पैसा मिला और इतना सा चीज़ खरीद कर सकता था. तो समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य नहीं है कृषि और गौरक्षा. हमारा उद्देश्य है स्वकर्मणार्थम अभ्याच्छा, काम करने से भगवान की पूजा करना, कृष्ण की पूजा. हमारा उद्देश्य है ऐसे जीवन बीतना जैसे कि हम काम करने के साथ भक्ति कर सकते हैं. लेकिन ऐसा प्राकृतिक जीवन अनुकूल है भक्ति के लिए. तो सिटी में फैक्ट्री ऑफिस में ये सब कर्म करना तो उसमें स्वाभाविक भगवत स्मृति नहीं होते हैं. हम आज सुबह चर्चा किया कि अगर देहात में रहना है और अगर कृषि को रक्षा करना है तो स्पष्ट है प्रकट है कि भगवान का हाथ सर्वव्यापी है और वो सब कृषि फसल का चास करना. तो अगर भगवान की दया नहीं है तो सब निष्फल होगा. तो हम इतना सा काम करते हैं और लेकिन वो सब काम तो एक सेकंड में नष्ट हो सकते हैं. अगर टाइफून हो या झड़ हो, अगर ज़्यादा बारिश हो या काफ़ी बारिश नहीं हो तो स्पष्ट होते हैं कि हम भगवान की दया पर निर्भर करते हैं. लेकिन स्थिति में ईश्वर हम भोगी, हम निरंतर है, ये भाव, ये असुरिक भाव, ये मिथ्य भाव वो ज़्यादा होते हैं. हम सोचते हैं कि मशीन बनाने से और चलाने से मैं ईश्वर हूँ. तो ये प्राकृतिक जीवन सरल है और इसमें सभी वस्तु में सभी काम के में भगवान का हाथ देखना है. तो भगवान को विश्वास करने तो कोई प्रश्न नहीं है इसी स्थिति में. तो अनुकूल है भक्ति के लिए. तो आपका क्या करना है, आप ब्रह्मचारी हैं तो आपका क्या भाग लेना है इसमें. तो आप बहुत कुछ करते हैं जैसे कि भविष्य में ऐसे प्रकल्प सफल होगा. तो यही ब्रह्मचारी का जीवन है, समर्पित जीवन गुरु सेवा में. तो प्रभुपाद की इच्छा है तो ऐसा प्रकल्प होगा और ऐसे भक्त रह सकते हैं. लेकिन वो सब शुरू से चलाने के लिए बहुत समर्पित सेवा करना चाहिए. जैसे कि भविष्य में गृहस्थ भक्त आ सकेंगे. अभी अगर गृहस्थ भक्त आएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गृहस्थों के बच्चे है और बच्चे के लिए तो बहुत आवश्यकता है, वो शिक्षा का योजन बहुत कुछ होना चाहिए। तो इसी स्थिति में बहुत गृहस्थ तैयार नहीं होंगे आने के लिए। तो आप ये सब करते हैं जैसे कि भविष्य में प्रभुपाद का स्वप्न कि बहुत लोग ऐसे प्रकल्प में रह सकते, तो जैसे कि प्रभुपाद का स्वप्न पूर्ण होगा। तो आशा है अगर यहाँ पर ये प्रकल्प तो सफल होगा, तो इसका उदाहरण लेके पूरे दुनिया में ऐसा प्रकल्प हो सकते हैं, नहीं है क्यों, भगवान सब कुछ देते हैं। लेकिन क्या है आधुनिक जीवन में लोगों का अभ्यास नहीं है ऐसे जीवन बीतना और धारणा नहीं है। तो गांव वाले भी तो चास करते हैं पैसे के लिए, वो चास करते हैं फिर पैसे मिलते हैं और अनाज बाजार से खरीद लेते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वावलंबी जीवन। तो इसमें किसी की धारणा नहीं है आज का, लेकिन हजार हजार वर्षों में ऐसा था, लेकिन अभी सब भूल किया लोग। तो ऐसा जीवन स्वाभाविक है, लेकिन वो अभी परंपरा टूट गए है, तो इसलिए वो पुनर्स्थापना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रभुपाद संतुष्ट होंगे और आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा। तो साथ साथ ये सब श्रम करने के साथ, श्रम तो सेवा है, ये फैक्ट्री का श्रम तो ऐसे नहीं है, ये सब भगवान की सेवा है। क्योंकि वो सब जो आप करते हैं, कृषि को रक्षा और घर बनाना और सब कुछ जो आप करते हैं, तो इसका उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना है ना। तो आप कर्मी नहीं है, तो बहुत ज्ञान वाले हैं, तो एक ही काम करते हैं, लेकिन खुद का इंद्रिय सुख के लिए। तो आप जो करते हैं तो कृष्ण का सुख के लिए। तो साथ साथ वो साधना शास्त्र पढ़ना, तो ये सब भी करना चाहिए, जैसे कि आप केवल सेवा नहीं करेंगे लेकिन आप साथ साथ शास्त्र अध्ययन करेंगे और शास्त्र पाठ करेंगे और हरि कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे कि श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन में तो रुचि होगी और आप समझ लेंगे तो किस लिए आप करते हैं, सब भगवान की संतुष्टि के लिए है। हरे कृष्ण। तो लगते अगर और कुछ प्रश्न है तो पूछे, अगर नहीं हम जाएंगे, क्योंकि और एक कार्यक्रम है बेलगांव में। जो भी काम करते हैं हमको मालूम है, जो भी हमारा ये सेवा है वो बहुत मनस होल हार्टेडली, सो हाउ वी कैन डू दैट होल हार्टेडली, दैट when we are, we know that we are serving, when we get, after some time we'll get tired and we'll sit, we'll relax for some time and we will not be so enthusiastic and we are not tired. So in when we are tired, so what the way we have to think to do the same realization and to work? नहीं ऐसा नहीं है कि गाधा जैसा ही काम करना. तो वो श्लोक क्या है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. तो सेवा करना है और आराम भी करना है. आराम का मतलब जितने भी सोने का जरूरत है करना है, और कुछ समय दिन में बैठ के शास्त्र पढ़ना है. तो ऐसे नहीं है कि 24 घंटे में तो हर समय तो केवल काम करना. तो अगर थक जाते हैं तो वो एक्चुअली वो अच्छा है. अगर सेवा करने से थक जाते हैं तो वो अच्छा है, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कुछ काम करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए. मैं काम वो शारीरिक काम नहीं करता हूँ. मैं खाली पुस्तक लिखता हूँ. तो इसलिए वो शारीरिक बहुत तकलीफ होता है. तो अच्छा है खूब ऐसा काम करना. तो थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करो, फिर सेवा करो. ओ श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि राजवासियों दिन में बहुत काम करते थे और रात को बहुत अच्छा नींद हुए. तो सिटी लोग तो अच्छी तरह, इनके अच्छी तरह नींद नहीं होते क्योंकि बहुत चिंता होते, और दिन में तो इतना सा शारीरिक काम नहीं करते हैं, तो इसलिए रात को नींद नहीं आते और बहुत चिंता भी मन में चलते रहते हैं ये सब चिंता. तो सेवा करो और साथ साथ कीर्तन करो. जब खेत में काम करते हैं तो साथ साथ हरि नाम बोलो, और रात को तो शांति में सो जाओ. थक जाना अच्छा है, इतना सा नहीं कि वो हम मर जाते हैं, तो इतना सा नहीं, लेकिन अगर काम करने से थक जाते हैं वो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए. तो बैल भी काम करते हैं ना, फिर थक जाते हैं, फिर उसको आराम देना है, पानी पिलाना है, घास खिलाना है, फिर वो काम करते हैं, वो अच्छा लगता है. आधुनिक जीवन में लोगों की रुचि नहीं है काम करने के लिए. सब सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम खाली ऑफिस में बैठ के कुछ ऐसा कागजी काम करेंगे. कुछ श्रम करना अच्छा है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.